یا سیدی یہ بتائیے کہ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ کی علماء نے اسناد بیان کی ہیں، اس کی اقسام بیان کی ہیں، کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی غریب ہے، یہ بہت ساری قسمیں اس کی، اور کون سی موضوع ہے یعنی گڑی ہوئی، اور گڑی ہوئی حدیث یعنی کئی محدثین نے گڑی ہوئی حدیثوں کی ہزاروں احادیث کی نشاندہی بھی کر دی ہے کہ یہ گڑی ہوئی ہیں، بناوٹی ہیں موضوع. تو ایک تو ان محدثین کی تحقیق، تو یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، ہر عالم بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک فیلڈ ہے، مطلب جس کا ہو اس کا ہو، کہ اس کو مطلب اس کا ذوق ہوتا ہے تو وہ اس کی گہرائی میں جاتا ہے اور اس فن کو سیکھتا ہے. تو پھر مطلب محدثین نے اصول بھی بیان کیے جس کے بارے میں وہ محدثین بھی خاموش ہے کہ یہ گڑی ہوئی ہے یا نہیں. تو اب ظاہر ہے کہ محدث تو ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اب جنہوں نے کتابیں لکھی ان وہ دور تھا، پڑھنے کا بھی ذوق تھا لوگوں کا، اتنی بڑی بڑی تھپیاں لگ جاتی ہیں ایک ایک کتاب کی جلدوں کی، ایسی کتابیں لکھ گئے کہ ظاہر ہے کہ ہم تو ان کتابوں کو اٹھا بھی نہیں سکتے، پڑھنا تو ناممکن ہے، عربی میں کتابیں، تو وہ لکھنے کا ذوق تھا. اور اس دور میں لوگ کتابیں چاٹ جاتے تھے، چاٹ جانا ایک محاورہ ہے یعنی پڑھنے کا اتنا ذوق تھا. اب تو بڑا عجیب و غریب دور ہے، اب دو گھنٹے تک اخبار پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں مگر قرآن شریف کھولنے کی نوبت نہیں آتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.